إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. بقي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نيجي دلو سيوات شي توفيق برام عز وجل كي سنو درس توحيد بني أمل كي سنو تيربو دي شرح الأصول الثلاثة والشيخ العلامة صالح الفوزان حفظه الله تعالى. مملني كيسونو درس بي ويسو كيسونو درس بي ويسو نيانغا وون جا تكي بيغا خامني بروم تيري بي مينكو دون اندي كي تكي باد يوي غا خامني روتنا سي آيه بوبو دي الحمد لله رب العالمين. وخوناني الحمد لاموي تيكي موي الثناء على المحمود مع محبته وإجلاله تاغ غوك غوني تاغ كيغا خامتيني ني موي كاني سانت واي ناك مو اندك ليغا خامتيني ني موم موي بغ ak magal mu and ak beug ak magal gannaaw lolou mu ñewon ci batu Allah mu ne Allah la muy tekki moy dul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in manam borom ngi jaamu ak toroxlu ci kaw jaamam yépp képp ku dib jaam rek ngok mom moy ki nga xamanteni ni amna ci sa kaw ak bo xamanteni ni moy nga jaamu ko mom dong te toroxlul ko jëbbalul ko mom dong gannaaw lolu nak mu woné wonné باتو الله موم مبنديف ديسو كو تود مو جوخيوون سي لولو مثال بو بيرتينا موي فرعون غا خامني دا فا بيوون اك لي موي بيو بيو ييب بيو تيم دا فا امون ليميت موم فرعون مومو بيو تيم غوغو لامو دون ياتو ياتو ييب دا فا امون ليميت lolu lu jarona baye xel la lu jarona setantal la gannaaw lolu nak mune rabbil alamin mune lafzu rabb muy batu rabb na'tun lismil jalala wa huwa majrurun wa huwa mudaf mune lafzu rabb nak mom na't la ab qualificatif la ñeel li nga xamanteni ni mom moy ismul jalala moy Allah mago day ñew nek ab melokan ñeel baat bi nga xamne moy baatu Allah mune mu nek nak lo xamanteni ni majrur la momit des ko jar bil idafa ndax mom dafa nek lo xamni dañ koy tuddé ab mudaf manam lo xamanteni ni des ko toftal من العالمين مضاف إليه مجرور وعلامة جره بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر سالم عالمين مومي مومت مضاف لا إليه مومي مضاف إليه بي magok mu nek momit majrur waye nak mandar gay jaram mom yagala ndax mom des ko jappe la nga xamni moy jam muzakkar salim des ko ci toftal des ko ci considérer mune fa wadihun kon dal dina leer ان الحمد كله والثناء كله لله رب العالمين كي ندال نكاتي اك تامت گيبك تامت اكو تاگ گيبك تاگ كين كيب لا نيل موي كيغا خامني موي الله دي رب العالمين من هو عالم الملائكه وعالم الجمادات والطيور وعالم السباع وعالم الحيوانات وعالم الحشرات والذر عوالم في البر والبحر لا يعلمها إلا الله ولا يحصيها إلا الله كلها الله ربها من اللي خمني موي انيفيري موي مون بي مانغوك موندو ملائكاي كذلك ييغا خمنتيني ني موي مبير ييغا خمني jappé wuñ len ñun yuy dund ak ya nga xamanteni ni moy njanaw yi ak njaay alli malayek ak ya nga xamanteni ni moy xéetu insecti yu melni soccété ak yoyek melentane yek xorondom yek mune ay aduna ay mondo ci jéri jéek jawu jéek geejgi ken xamut nu mu toll kudul ki nga xamanteni ni moy borom bi tabarak wa taala mom kesse moy ki xam ni mu toll mom borom bi tabarak wa taala mune lolé lepp ak seeni beuri way ak seeni reyay borom bi tabarak wa taala moy sen borom mune kon rabbul alamin xam nga kon alamin da fa la bëgg wax fofu mu ne la jam'ula nga waxon na la sank mulhaqun bil jam'i bi jam'il muzakkar salim jam'ula pluriel la mufrad bi singulier bi moy alam moy ben mangok alamin nak moy yu bari mangok mune wa hada lolé nak manam rabbul alamin borom bindafon yi bindafon yep ci geejjeek ci jawujeek yu ne mune wa hadha la yutlaq illa ala allah mune lolé desuko boyal ludul ci kenn kep moy yalla né borom bindé fi borom jami lolou kenn duko boyal ci kenn kudul yalla wa set len li rek set len li légui nak nga gis ci sunu penc mi sunu rew mi ku jël lolou dal dikoy boyal ci mindé ne diw moy borom jam yi setal lol rek borom jam yi xam nga wax joju wax bu general la borom jam yi ñoy ñam jeen yi ay jam lañ nit ñi ay jam lañ xari ay jam lañ nak ñi ay jam lañ garab yi ay jam lañ mangok montagne yi ay jam lañ yoyé yépp di ay jam mangok yoyé yépp di ay jam mangok yoy yep di ay jam ki sen borom bi tabarak wa taala kenn kep la muy borom bi tabarak wa taala kon gis nga ki jël lolu jox ko mbindef ki jël lolu jox ko mbindef kon dal dinay def lan dal dinay bokale xetu bokale bo xamanteni ni bu doy war la mango manam mi ngi bokale yalla te tek ko ci tayefu bakanam xam nga ki ñew fekk bammel bi diko ñaan koku sax meun na ne man kat dañ ma tromper ci ne bammel bi ki fi teddu waluyu la lolu motax may ñew di ñaan waluyu bi fi tedd ndax neenañ waluyu ñom dañoo jégué yalla gis nga may ñew di ñaan walu bi bu ko defé ngir sama ñaan bobu mu eggé ko yalla xam nga ki lay li sax donte li du lay bu deugal ndax walli mom ak lum jégué jégué yalla fatu na di déna di ki dé boko ñaané num lay may té yow ñaano yalla sax ki dé nga ñaan sét sétan talal bu baax xam nga gaay ji dañ né dañuy ñaan walli yu pour yalla walli yi doxale ñaan bi seen digënté ak borom bi mais ñom ñaanu ñu yalla ki teud ci bammel bi la ñaan yow gene nga ci yalla partout ki teud ci bammel bi nga ñaan ok xam nga koku sax mën na né dañ ko nax parce que dañ ko né ki nit ku bax la ki walli yu la ku jégué yalla la nangam ak nangam mais xolal ki ñew né diiw moy borom jami koku xam nga koku limuy def moko tay mo def exprès bokalé gis nga différence bi nek ci ñaar yi donte ñaar yi bokalé la mais beulé dafa téggu ci tayef dafa téggu ci tayefu bakkan dafa téggu ci xéetu audace go xamanteni ni kenn mënu ko nat diiw moy borom jami gis nga lolu mango kon gis nga lolé wax dëgg yalla ab julit war nako labal ci lamiñam ndax sobe la bokalé sobe la gis nga bo wéré wana noy def lepp lu di sobe da ngay fexé nga débarrasé wu ci da ngay raxasu da ngay jël ndox raxasu ba set wicc nga xamni sobe dula top bokalé sobe la innamal mushrikuna najas sunu borom né bokalé kat yi dañoo sobe wu bokalé kat yi dañoo sobe wu gis nga ko sobek bokale mo len top legui nak ab julit nan lay juddo ci fitra moy ak lap ak islam bu se wicc wolbetiku tilimal bopam ci bokale nan diw moy borom jam yi neena len xetu bokale bobu bokku na ci xetu bokale yi gëna yes bokku na ci xéetu bokalé yi gëna doyé di ab julit warnako moytu nañu fexé yar sunuy lamine yar ko ci diina di wax waxi diina di wax wax ju jekk di wax wax ju bax di wax wax ju rafet wattandiku eppal yek xaba bal yi amut ben njariñ lor kep lay indi mune kon لا يمكن لاحد ان يقال له رب العالمين من منتا نيك ني نييو تي مينديف نان كو يو ياي بوروم يو ياي بوروم مينديف يو ياي بوروم جامي ديدت من فا اذا قيل سن وخه الرب بوروم فهذا لا يطلق الا على الله من لولي موم ديسوكو بويل لودول تي كيغا خامني موي الله بونكو بويله نغوك ولا ينصرف الا اليه دو دلوات لودول سي موم بوروم بي تبارك وتعالى من اما المخلوق بودي مينديف مي نك nga xamni sunu borom defna mindef bobu posséder dara mindef bobu am dara mune fayuqayyad lamu mom des koy teunk ñune borom keur gi nga ko borom keur gi waye kenn ne borom keur yi ak lo bari te keur ak lo bari tere gis nga kenn duko boyal momale souf ci lepp dedet gis nga momale la souf ci yeb dedet kenn dula momale souf ci yeb aduna bi yeb dedet la nga mom dal sak momel ci lay teunk mën na nek ben keur mën na nek ay keur borom keur yi su fekke ay keur la gis nga keur yu li mom mais borom keur yi ci momale la souf ci lepp dedet mune fa yuqalu rabbud dar des nako wax borom keur gi gis nga rabbul bahima borom malay ay malikuha wa sahibuha bu boba lamuy tekki moy kako mom ka nga xamanteni ni moko jënd mo len yoré mo len di topoto mako kon gis nga momelu mindeef day teunku waye nak budé sunu borom nak mom day nek lo xamanteni luñu boyel la lu yaatu la kon gis nga encore une fois borom téré bi déllu ci watna pour won la différence digënté li delu ci borom bi tabaaraku wa ta'ala ak li jëm ci mindeef. Kon toujours rek fexé len di bayyi xel point yoyu ni muy takkat li mbir yi, lolu ama am solo la, lu jara yitté wo la, lu jara bayyi xel la, lu jara jang la, ndax nit ki bu ko xamul rek mën na tabbi ci bokale. Bu ko defé kon ñu tek fofu sunu baram, ñaan borom bi tabaaraku wa ta'ala defal ñu tawfiq, defal len ko, defal ñu taysir, defal len ko, defal ñu afiya, defal len ko. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu.